यकीन जानो कि जो लोग ये झूठी तोहमत खड़ कर लाए हैं वो तुम्हारे अंदर ही का एक टोला है। तुम इस बात को अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर ही बेहतर है। इन लोगों में से हर एक के हिस्से में अपने किए का गुनाह आया है, और उनमें से जिस शख्स ने इस बोहतान का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया है, उसके लिए तो जबरदस्त अजाब है।